ครั้งก่อนแต่การตรัสรู้เมื่อเรายังไม่ได้ตรัสรู้ยังเป็นโพธิสัตว์อยู่ตัวเราเองมีความเกิดเป็นธรรมดาอยู่แล้วก็ยังมัวหลงแสวงหาสิ่งที่มีความเกิดเป็นธรรมดาอยู่นั่นเองตนเองมีความแก่เป็นธรรมดาอยู่เองแล้วก็ยังมัวหลงแสวงหาสิ่งที่มีความแก่เป็นธรรมดาอยู่นั่นเองตนเองมีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาอยู่เองแล้วก็ยังมัวหลงแสวงหาสิ่งที่มีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาอยู่นั่นเองตัวเราเองมีความตายเป็นธรรมดาอยู่เองแล้วก็ยังมัวหลงแสวงหาสิ่งที่มีความตายเป็นธรรมดาอยู่นั่นเองตนเองมีความโศกเป็นธรรมดาอยู่เองแล้วก็ยังมัวหลงแสวงหาสิ่งที่มีความโศกเป็นธรรมดาอยู่นั่นเองตนเองมีความเศร้าหมองโดยรอบด้านเป็นธรรมดาอยู่เองแล้วก็ยังมัวหลงแสวงหาสิ่งที่มีความเศร้าหมองโดยรอบด้านเป็นธรรมดาอยู่นั่นเองอีกก็อะไรเล่าเป็นสิ่งที่มีความเกิดเป็นต้นมีความเศร้าหมองโดยรอบด้านเป็นที่สุดนั่นคือบุตรภรรยาทาสหญิงทาสชายแพะแกะไก่สุกรช้างม้าโคลาทองและเงินเป็นสิ่งที่มีความเกิดเป็นต้นมีความเศร้าหมองโดยรอบด้านเป็นที่สุดเป็นสิ่งที่มนุษย์เข้าไปเทิดทูนเอาไว้ความคิดอันนี้ได้เกิดขึ้นแก่เราว่าทำไมหนอตัวเราเองซึ่งมีความเกิดเป็นธรรมดาอยู่เองแล้วจะต้องไปมัวแสวงหาสิ่งที่มีความเกิดเป็นธรรมดาอยู่อีกฉะไหนหนอเราผู้มีความเกิดเป็นธรรมดาอยู่เองแล้วครั้นได้รู้สึกถึงโทษอันต่ำทรามของการมีความเกิดเป็นธรรมดานี้แล้วเราพึงแสวงหานิพพานอันไม่มีความเกิดอันเป็นธรรมที่เกษมจากเรื่องร้ายรัดไม่มีธรรมอื่นยิ่งกว่าเถิดเรานั้นโดยสมัยอื่นอีกยังหนุ่มเทียวเกศาอย่างดำจัดบริบูรณ์ด้วยความหนุ่มที่กำลังเจริญตั้งอยู่ในปฐมวัยเมื่อมารดาบิดาไม่ปรารถนาด้วยกำลังพากันร้องไห้น้ำตาหนองหน้าอยู่เราได้ปลงผมและหนวดครองผ้าย้อมน้ำฝาดออกจากเรือนบวชเป็นผู้ไม่เกี่ยวข้องด้วยเรือนแล้วและนี่คือรายการธรรมะรับอรุณข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีมาพบกับท่านผู้ฟังอยู่เป็นประจำทั้งสถานีวิทยุแห่งนี้นำเรื่องราวที่เป็นไปในทางคำสอนของพุทธะนี่แหละมาให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันในวันนี้ท่านผู้ฟังเป็นวันเพ็ญเดือน8วันเพ็ญเดือน8ก็คือเดือนอาสาฬหะเราก็จึงเรียกว่าเป็นวันอาสาฬหบูชาโดยปกติแล้วชาวพุทธที่มีจิตใจน้อมระลึกถึงพระพุทธเจ้าเนี่ยก็จะระลึกถึงวันนี้ในการที่พระพุทธเจ้าของเราได้สั่งสอนเทศนาไว้เป็นครั้งแรกที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวันก็เรียกว่าเป็นการแสดงปฐมเทศนาซึ่งสถานที่ป่าอิสิปตนะนั้นอยู่ใกล้ๆกับเมืองพาราณสีเป็นสถานที่ที่พระพุทธเจ้าบอกว่าเป็นหนึ่งในสังเวชนียสถานสี่ มีเหตุการณ์ที่สำคัญที่เกิดขึ้นคือการที่พระพุทธเจ้าแสดงธรรมการที่มีบุคคลได้เห็นตามคือท่านพระโกนทัญญะก็จึงเรียกว่าโกนทัญญะผู้รู้หรืออัญญาโกนทัญญะแล้วก็ได้มีพระสงฆ์รูปแรกเกิดขึ้นมีพระรัตนตรัยครบสมบูรณ์อยู่ที่นั่นนั่นเองเป็นเหตุการณ์ที่เราทราบกันอยู่เป็นประจำข้าพเจ้าก็ได้เคยนำเรื่องราวต่างๆเหล่านี้มาให้ท่านผู้ฟังได้ฟังแยกแยะตั้งแต่เรื่องคำสอนในธรรมจักรขปวัตนสูตรเองแยกเป็นหลายๆส่วนตั้งแต่เรื่องการบรรลุธรรมของท่านพระอัญญาโกณฑัญญะเองว่าเห็นธรรมจุดไหนสิ่งใดที่มันไม่เที่ยงมีความเกิดขึ้นดับไปอย่างไรอันนี้เราเคยมาพูดทำความเข้าใจกันในรอบหลายๆปีที่ผ่านมาแล้วแต่มีอยู่เหตุการณ์หนึ่งท่านฟังมีอยู่เหตุการณ์หนึ่งซึ่งอาจจะไม่ได้นึกถึงกันมากเท่าไหร่ที่เกิดขึ้นในเดือนอาสาฬหะนี้เหมือนกันเกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้าเหมือนกันเกิดก่อนการแสดงธรรมจักรนี้ด้วยซ้ำท่านฟังนึกถึงไทม์ไลน์ลำดับขั้นของการเกิดเหตุการณ์คือพระพุทธเจ้าบรรลุสัมมาสัมโพธิญาณที่ใต้ต้นโพที่เมืองขยานั่นก็เมื่อเดือน6 2เดือนที่ผ่านมา2เดือนถัดมาคือในเดือน8จึงมาแสดงธรรมที่เมืองพาราณสีแต่ก่อนที่จะมาบรรลุธรรมเมื่อเดือน6ที่ผ่านมาเนี่ยได้บำเพ็ญความเพียรออกบวชทำความเพียรอยู่ตั้ง6ปีแล้วการออกจากเรือนของโพธิสัตว์เพื่อที่จะมาทำความเพียรบรรลุสัมมาสัมโพธิญาณโพธิสัตว์ออกจากเรือนบวชเป็นผู้ไม่เกี่ยวข้องด้วยเรือนก็ในเดือนอาสาฬหะนี่แหละท่านผู้ฟังเป็นสิ่งที่อาจจะไม่ได้ค่อยกล่าวถึงกันเท่าไหร่แต่ก็มีความสำคัญไม่แพ้กันท่านผู้ฟังตอนที่เจ้าชายสินทัตถะออกจากเรือนบวชในเดือนอาสาฬหะนี่แหละในวันนี้ข้าพเจ้าจึงนำเรื่องราวในการออกบวชศัพท์ที่ครูบาอาจารย์ในรุ่นที่ผ่านๆมาท่านจะใช้กันก็ใช้คำว่ามหาภิเนสกรมพูดง่ายๆภาษาชาวบ้านก็คือออกบวชนั่นแหละเจ้าชายสินทัตถะธรรมบุฟังเรื่องราวที่ข้าพเจ้าเคยนำมาเล่าให้ธรรมบุฟังฟังหรือธรรมบุฟังอาจจะรู้จากพุทธประวัติในเวอร์ชันรูปแบบไหนๆที่เคยฟังมาเนี่ยว่าในเดือน6มีเหตุการณ์ที่สำคัญคือการประสูติตรัสรู้แล้วก็ปรินิพานในเดือนนั้นเจ้าชายสินทัตถะเป็นเด็กน้อยคลอดออกมาจากครรภ์มารดาก็เดือน6ถัดมา35ปีตรัสรู้ก็เดือน6ถัดมา2เดือนแสดงธรรมจักรในปีเดียวกันก็เดือน8ถัดไปอีก45ปีย้อนไป2เดือนก็ปรินิพานนั่นก็เดือน6อันนี้คือที่สำคัญพระพุทธเจ้าระบุไว้เป็นสังเวชนียสถานที่ควรไปดูไปชมถ้ามีศรัทธาทีนี้ที่ข้ามมายังไม่ได้พูดถึงนั่นคือในช่วงระหว่างที่ประสูติแล้วจนถึงตรัสรู้เนี่ยตรงไหนจุดไหนที่เป็นการออกบวชในหลักฐานตามประวัติศาสตร์จากเรื่องราวที่มีในธรรมบทบ้างในพระสูตรบ้างในเรานักวิชาการเนี่ยเขาก็ได้ข้อสรุปเป็นข้อสันนิษฐานท่านผู้ฟังว่าพระพุทธเจ้าตอนเป็นโพธิสัตว์นี่ออกบวชเนี่ยน่าจะเป็นช่วงนี้ในช่วงเดือนอาสาฬหะซึ่งก็มีเหตุการณ์สำคัญที่เกี่ยวข้องกับโพธิสัตว์ของเราคือเจ้าชายสินทัตถะเนี่ยอยู่สองอย่างคือ1การออกบวช2เป็นเดือนที่บ่วงได้เกิดขึ้นแล้วคือท่านราหุลกุมารได้ประสูติเกิดขึ้นก็ในเดือนอาสาฬหะนี่แหละเป็นเรื่องตอนที่พระพุทธเจ้ายังเป็นโพธิสัตว์จึงอาจจะยังไม่ได้ค่อยมีใครกล่าวถึงมักจะกล่าวเรื่องของการแสดงธรรมจักรกันซะมากกว่าแต่ก่อนการตรัสรู้ยังเป็นโพธิสัตว์อยู่เหตุการณ์ในเดือน8เดือนอาสาฬหะที่มีความสำคัญคือการที่พระองค์ออกมหาภิเนสกรมและการที่ราหุลกุมารได้อุบัติเกิดขึ้นวันนี้จึงจะนำเรื่องราวการ ออกบวชของโพธิสัตว์ธรรมวังก่อนการตรัสรู้มาวิเคราะห์ทำการแจกแจงบรรยายให้ธรรมวังได้ฟังกันพระสูตรที่ข้าพเจ้าได้ยกมาตั้งแต่ตอนต้นรายการอันนี้มาในปาสราสิสูตรเป็นเรื่องราวที่พระพุทธเจ้าของเราเล่าให้ภิกษุทั้งหลายฟังในอาสมของพราหมณ์ที่ชื่อรัมมกะที่บ่งบอกถึงความคิดความดำริของพระองค์เองว่าทำไมถึงออกบวชในเรื่องราวตรงนี้ก็มีพิสดารหลายอย่างนะท่านผู้ฟังนะมีหลายพูดง่ายหลายเวอร์ชันในที่เขาจะเล่ากันมาอยู่ที่ว่าจะมีความพิสดารรายละเอียดดราม่าขนาดไหนแต่เอาที่เป็นพุทธพจน์ตรงนี้ก็จะมีระบุอยู่ในหลายๆที่ปาสราสิสูตรตรงช่วงที่การออกบวชนี่ก็มีหรือว่ากล่าวไว้สั้นๆในโพธิราชกุมารที่พูดถึงว่าขึ้นชื่อว่าความสุขแล้วใครๆจะบรรลุได้โดยง่ายเป็นไม่มีความสุขเป็นสิ่งที่ใครๆบรรลุได้โดยยากก็เลยตัดสินใจออกบวชอันนี้ก็มีและมีหลายพระสูตรที่เล่าถึงประวัติของพระองค์เองจะเน้นมาก็ตรงการทำทุกขกิริยาหรือว่าหลังจากตรัสรู้ธรรมแล้วตัวนี้จะมีอยู่แต่ตรงจุดที่มีความคิดความดำริอย่างไรในการที่ออกผนวดตรงนั้นเนี่ยจิตใจอย่างไรเพราะเป็นการตัดสินใจครั้งยิ่งใหญ่ครั้งที่สำคัญมากนะท่านฟังคือถ้าไม่มีการออกบวชเนี่ยคุณไม่ต้องพูดถึงการมาตรัสรู้แสดงธรรมอะไรต่างๆนี่เราจะไม่ได้เห็นพระพุทธเจ้าเราจะไม่ได้ยินได้ฟังคำสอนของพุทธะเลยแต่เพราะว่ามีการตัดสินใจในการออกบวชตรงนั้นนะครับที่ครูบาอาจารย์ท่านใช้ก็จึงใช้คำว่ามหาภิเนสกรมนั่นก็คือมาจากคำว่ามหาบวกกับคำว่าอภิแล้วก็ไปรวมกับคำว่านิคมะนิคมะก็คือเนคขมะนั่นเองคือการออกแล้วเขาก็จะใช้ความหมายเฉพาะเจาะจงลงมาในที่ว่าออกจากกามนั่นเป็นการหลีกออกจากกามครั้งยิ่งใหญ่ครั้งสำคัญก็จึงใส่คำว่าอภิแล้วก็มหาเป็นอภิมหาอลังการไปเลยชาวบ้านเราก็จะเรียกว่าออกบวชนั่นแหละศัพท์นี้นะมหาภิเนสกรมเนี่ยก็จะใช้กับเฉพาะพระพุทธเจ้าเท่านั้นตอนที่พระพุทธเจ้ายังเป็นโพธิสัตว์อยู่ยังไม่บรรลุสัมมาสัมพุทธญาณตัดสินใจออกบวชตรงนี้จะใช้ศัพท์นี้กับพระพุทธเจ้าเท่านั้นถ้าสาวกทั่วไปเช่นท่านพระสารีบุตรท่านพระอัญญาโกณฑัญญะเนี่ยก็จะใช้คําว่าบรรพชาก็คือหมายถึงบวชมันจะใช้ศัพท์นี้เฉยเรามาทำความเข้าใจตรงนี้สักหน่อยหนึ่งท่านผู้ฟังว่าโพธิสัตว์เนี่ยคิดอย่างไรคิดอย่างไรถึงออกบวชแต่ตรงนั้นเป็นการตัดสินใจที่สำคัญท่านผู้ฟังเพราะว่าราหุลกุมารก็เพิ่งเกิดขึ้นแต่ตรงนี้เป็นลักษณะของคนอินเดียในโบราณนะท่านผู้ฟังคือพอมีลูกเกิดขึ้นเนี่ยเขาเอาข่าวไปแจ้งให้พ่อหรือว่าคนที่สำคัญในครอบครัวมีปู่ย่าตาหรือยายทราบแล้วเนี่ยสิ่งแรกที่คนนั้นเขาพูดออกมาคนที่นำข่าวสารมาบอกก็จะเอาคำนั้นแหละไปตั้งเป็นชื่อของเด็กที่เกิดขึ้นในวันนั้นกรณีของท่านพระราหุลในภายหลังมาบวชก็เป็นพระแล้วก็บรรลุธรรมขั้นสูงด้วยเป็นเอตตะคะในเรื่องของการใฝ่รู้ในเรื่องของตัวท่านพระราหุลเองนี่ข้าพเจ้าจะนำมาเล่าให้ท่านผู้ฟังในตอนต่อๆไปนะเพราะว่ามีรายละเอียดเยอะอยู่พอสมควรกลับมาถึงจุดที่ว่าพอเจ้าชายสิทธัตถะทราบถึงในเดือน8นี่แหละทราบถึงการที่ว่ามีลูกเกิดแล้วจากนางพิมพาโดยมีคนนำข่าวมาบอกแล้วก็จึงอุทานขึ้นมาว่าโอ้บ่วงได้เกิดขึ้นแล้วบ่วงได้เกิดขึ้นแล้วแล้วก็ว่าบ่วงนี่ก็คือราหุลนั่นเองราหุละเนี่ยแปลว่าบ่วงก็จึงเอาชื่อนี้แหละไปตั้งเป็นชื่อของกุมารที่เกิดในวันนั้นชื่อนี้ก็จึงมีที่มาอย่างนี้แต่ตัวเจ้าชายสิทธัตถะเองโพธิสัตว์ของเราก็ลักษณะนี้เหมือนกันแต่ก็นำข่าวไปบอกพระเจ้าสุทโธทนะซึ่งเป็นพระราชบิดาว่านางสิริมหามายาประสูติพระโอรสแล้วที่สวนลุมพินีแต่พอนำข่าวไปบอกพระเจ้าสุทโธทนะเนี่ยท่านก็เลยอุทานขึ้นมาว่าโอ้เราสมหวังแล้วแต่คำว่าสมหวังนี่เขาพูดในลักษณะว่าได้ตามที่หวังแต่ชื่อนี้ก็คือสิทธัตถะนั่นเองแต่สิทธัตถะเนี่ยหมายถึงก การที่ได้ตามที่หวังได้ตามที่ปรารถนาถ้าพูดง่ายๆชื่อคนไทยก็คือนายสมหวังนั่นเองแต่คุณได้ตามสิ่งที่ปรารถนาดังนั้นสิ่งนั้นจึงชื่อว่าสมหวังแล้วก็จะพูดในลักษณะนี้ทีนี้เจ้าชายสิทธัตถะของเราท่านผู้ฟังเมื่อประสูติมาแล้วดำเนินชีวิตในวัยเยาว์เล่าเรียนความรู้ในสาขาวิชาต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องรัฐศาสตร์เรื่องนิติศาสตร์เรื่องการใช้อาวุธเรื่องอะไรต่างๆเรียนความรู้ต่างๆหมดแล้วท่านผู้ฟังก็คงจะทราบในเรื่องราวของพุทธประวัติส่วนนี้ดีได้รับการบำรุงบำเรออย่างไรเขาก็จะนิยมมาพูดกันในตอนที่เกี่ยวกับการประสูติทีนี้เลื่อนไหลมาตรงจุดที่ว่าราหุลกุมารเกิดเริ่มมีบ่วงมีความคิดยังไงในการที่จะหลีกออกตัดสินใจตรงนี้เนี่ยเรื่องนี้มีความสำคัญท่านผู้ฟังเพราะว่าชีวิตในปราสาทราชวังมีความหรูหราฟู่ฟ้าสบายละพูดง่ายอยู่สบายตัวเองเป็นมกุฎราชกุมารจะขึ้นครองราชในโอกาสต่อไปเอ๊ะแล้วทำไมถึงมีความคิดในการที่จะหลีกออกแต่ตรงนี้พระพุทธเจ้าเองท่านได้ตอบไว้เองแต่ว่าตัวพระองค์เนี่ยมีความคิดตั้งแต่ตอนที่ยังเป็นโพธิสัตว์ยังไม่ได้ตรัสรู้เนี่ยว่าเอ๊ะคนนี้เขามีความเกิดความแก่ความตายความเจ็บไข้ความโศกความเศร้าหมองเนี่ยเขามีอยู่แล้วเขาก็ยังแสวงหาสิ่งที่มีปัญหาเหล่านั้นอยู่และตัวเราเองก็จะต้องเกิดต้องแก่ต้องตายเป็นต้นเนี่ยเราก็ยังจะไปแสวงหาสิ่งเหล่านั้นอยู่และสิ่งเหล่านั้นก็คือสิ่งที่มนุษย์เทิดทูนยกย่องเชิดชูชื่อเสียงเกียรติยศทรัพย์สินสมบัติความสุขเรื่องราวอะไรต่างๆทุกเรื่องเลยอะไรก็ตามที่มันเป็นขันธ์ห้าน่ะถ้าเราไปแสวงหาสิ่งนั้นอยู่เนี่ยก็ชื่อว่ายังแสวงหาความเกิดในแสวงหาความแก่ความเจ็บความตายอันนี้คือช็อตที่1ในกรณีที่1ที่เห็นว่าเอ๊ะตัวเราเองก็จะต้องเจอปัญหานี้เนี่ยเจอปัญหานี้นะแล้วถ้าเราไม่ได้แก้ปัญหาเจอปัญหาคุณเห็นว่าสิ่งนี้เป็นปัญหาและไม่ได้ทำอะไรกับมันสักอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยคุณเป็นส่วนหนึ่งของปัญหาทันทีในบางทีหนึ่งนะสมมติว่าในโครงการการทำงานของเราในหมู่บ้านเราในครอบครัวเราเนี่ยมีปัญหาสักอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วคุณก็เห็นปัญหานี้ด้วยแล้วก็ไม่ทำอะไรไม่ทำอะไรไม่ได้คิดว่าจะวางแผนอย่างไรคือการไม่ทำอะไรเนี่ยหมายความว่าไม่ได้คิดด้วยว่าจะแก้อย่างไรแต่ถ้าบางทีรู้ว่าจะแก้อย่างไรแต่ว่ามันยังไม่ถึงเวลาที่จะต้องทำอันนี้ก็ถือว่ายังมีทางแก้อยู่แต่ถือว่ายังทำอะไรในใจอยู่แต่ยังไม่ได้ทำอะไรมาในทางกายทีนี้ปัญหาอะไรที่เราเห็นว่ามันมีเนี่ยแล้วเราไม่ได้ทำอะไรเลยเนี่ยอันนี้ชื่อว่าเราเป็นส่วนหนึ่งของปัญหาทันทีท่านผู้ฟังเป็นส่วนหนึ่งทันทีเช่นว่าถ้าหน้าบ้านของเรามันสกปรกไม่เรียบร้อยแล้วเราก็ไม่ได้ทำอะไรเนี่ยมันไม่ถูกอย่างน้อยอาจจะเอาถังขยะไปตั้งหรือทำป้ายมาติดหรือจะคิดอะไรที่มันเป็นเรื่องเป็นราวมากไปกว่านั้นอันนี้ก็ถือว่ายังทำอะไรอยู่นี่เป็นลักษณะของผู้นำนะท่านผู้ฟังนะคือถ้าเห็นปัญหาแล้วและมีความคิดที่จะแก้ไขหรือทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งเนี่ยอันนี้เป็นลักษณะของผู้นำมีจิตใจที่มีความริเริ่มในการที่จะทำในการที่จะแก้สิ่งใดสิ่งหนึ่งนี่คือในขั้นตอนที่หนึ่งก็เรียกว่าเป็นประโยชน์ของตัวเองแต่เป็นประโยชน์ของตัวเองในการที่คิดว่าเออฉันมีปัญหาอยู่งั้นฉันแก้ดีกว่าแต่เพื่อที่ว่าเวลาวันหลังเนี่ยจะไม่ได้มาต้องมาแบบมาพูดมาบ่นว่าโอ้ปัญหานี้มันมีปัญหานี้มันมีแต่คือเห็นตัวอย่างนะท่านผู้ฟังนะเห็นตัวอย่างจากพวกนางสนมที่เขามาพูดว่าเออเธอดูสิคนนั้นป่วยนะมาไม่ได้ไม่ได้มาทำงานป่วยนะโอ้ยดูไม่ได้เลยแย่จริงๆนะพูดลักษณะนี้นะอันนี้คือโดยอัตถานะระวังนะทีนี้พอเห็นลักษณะนั้นได้ยินลักษณะนั้นเนี่ยก็มีความคิดว่าเอ้าคนพูดนี่ก็ต้องป่วยเหมือนกันนะสักวันใดวันหนึ่งใช่ปะแล้วคุณไม่ทำอะไรในการที่จะแก้ปัญหาเรื่องความป่วยความเจ็บไข้ของคุณน่ะถึงแม้ว่าคุณจะกินอาหารดีออกกำลังกายที่คิดว่าเออมันจะไม่อาพาธแต่ถ้าแก่ไปยังไงมันก็ยังอาพาธอยู่ดีมีความเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่นเอ๊ะเราจะแก้ปัญหานี้อย่างไรนั่นนี่คือมีความคิดในลักษณะนี้นั่นคือน้อมเข้ามาในตัวเองล่ะว่าเอ๊ะถ้าฉันเป็นอย่างนั้นเอ๊ะฉันจะทำยังไงตอนนี้เพื่อที่ว่าไม่ให้ในอนาคตต้องเกิดเหตุการณ์อย่างนั้นอย่างนั้น มีความเกิดมีความแก่มีความตายเป็นต้นแล้วในช็อตที่สองท่านผู้ฟังในขั้นตอนที่สองในข้อความนี้เนี่ยยังแฝงความหมายในเบื้องลึกข้อที่สองที่พูดถึงว่าเอ๊ถ้าคนอื่นนะยกตัวอย่างเช่นนะท่านผู้ฟังนะสมมติว่าถ้าตัวเราไม่มีเงินอย่างเงี้ยนะยากจนเราจะแก้ปัญหานี้ไงอ่ะเราก็ไปขยันขันแข็งทำมาหากินจนกระทั่งเราร่ำรวยแล้วใช่ไหมมีเงินเป็นเศรษฐีร้อยล้านพันล้านหมื่นล้านก็ว่าไปทีนี้พอตัวเราร่ำรวยแล้วเนี่ยโอ้เห็นคนอื่นเขายากจนเราเคยยากจนมาแบบนั้นถ้าสงสารเอาเงินให้เขาก็แล้วกันอันนี้คือช่วยเขาแต่คือช่วยตัวเองจนกระทั่งได้เป็นเศรษฐีมาเศรษฐีละทีนี้พอเห็นคนอื่นเนี่ยที่เขาเคยยากจนเหมือนเราอดอยากปากแห้งบางทีจะหาข้าวกินสักมื้อหนึ่งก็ไม่มีเนี่ยด้วยความที่ตัวเองร่ำรวยขึ้นมาแล้วมีเงินทองมากแล้วเห็นใจคนอื่นเนี่ยก็เลยอ่ะงั้นให้ทานแต่จัดแจงข้าวน้ำอะไรต่างมาให้เขากินแต่ให้เขากินเนี่ยบางทีเขาก็ไม่ชอบอาหารที่เราจัดหามาให้เอางี้แล้วกันเอาเงินให้เขาแต่เขาอยากกินอะไรเขาก็ไปซื้อเอาเองอันนี้ก็ดีขึ้นมาอีกใช่ไหมแต่ว่ามันก็ยังกินได้แค่มื้อเดียวมื้อต่อไปก็ยังต้องหิวอีกวันต่อไปก็ยังต้องกินอีกเอาก็ให้อีกแต่วันต่อไปก็ให้อีกให้อีกก็กินวันเดียวมื้อเดียวหมดในวันถัดไปก็ต้องกินอีกให้อีกเอ๊ะทำไงที่มันจะดีกว่านี้ยั่งยืนกว่านี้เอางี้หาอาชีพให้หาอาชีพให้ทำอ้อทำอะไรไม่เป็นใช่ไหมงั้นฝึกอาชีพให้ด้วยให้การศึกษาด้วยฝึกอาชีพให้ด้วยนะหางานไม่ได้ใช่ไหมงั้นตั้งบริษัทให้เลยตั้งบริษัทให้รับคนที่จบมาเข้าทำงานจัดแจงทำธุรกิจให้มีรายได้เข้ามาเลี้ยงอยู่เป็นอยู่เนี่ยลักษณะการกระทำแบบนี้มีความยั่งยืนกว่านะยั่งยืนกว่าการที่อยู่ๆก็เอาเงินไปให้บริจาคให้นั่นก็แค่เป็นครั้งคราวไปแต่พอฝึกอาชีพนะให้มีงานทำหาอาชีพให้ด้วยอันนี้คือตลอดทั้งชีวิตแต่มันก็แค่ตลอดทั้งชีวิตท่านผู้ฟังนึกออกไหมแค่ตลอดทั้งชีวิตถ้าตายไปชาติหน้าเกิดมาใหม่เอาคุณก็ยังต้องมาทนทุกข์แบบเดิมถ้าไม่ได้มีการให้ทานมาก็ต้องเกิดมายากจนอยู่ดีต่อให้ให้ทานมาอยู่บางทีผลของกรรมมันออกมายังไงความที่สังสารวัฏวนเวียนไปเนี่ยบางทีก็เกิดมาจนอยู่ดีเอ๊ะจะแก้ปัญหานี้อย่างไรที่ใช่มีความยั่งยืนยิ่งกว่าในชาตินี้ซึ่งถ้าเรามาเปรียบเทียบในภายหลังนะท่านผู้ฟังนะคือพระพุทธเจ้าพอตรัสรู้แล้วสั่งสอนธรรมะแล้วบุคคลที่สามารถที่จะกำจัดความทุกข์ที่มีปริมาณมากอย่างน้อยๆที่สุดก็โสดาบันอย่างเงี้ยกำจัดทุกข์ตั้งแต่ชาติที่8จนถึงชาติที่อเนกได้เนี่ยโอ้โหทุกข์ลดไปเป็นปริมาณมหาศาลมากเนี่ยตอนนั้นก็ยังไม่รู้หรอกว่าจะใช้วิธีไหนแต่รู้อยู่ว่าแหมมันมาหลายชาติหลายภพเนี่ยมันทุกข์ละเราจะแก้ปัญหานี้อย่างไรไม่ใช่เฉพาะแค่ในชาตินี้แต่ให้มีความยั่งยืนไปจนถึงตลอดไปด้วยนี่คือจิตใจของโพธิสัตว์ที่มีความคิดอย่างนี้นะดำวังดูจากตรงไหนดำวังก็ดูจากตั้งแต่ตอนที่ตัวพระองค์เนี่ยได้ตั้งปณิธานเอาไว้ในการที่จะตรัสรู้เป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าตอนนั้นพระองค์เกิดเป็นคนยากจนคนเข็ญใจประสบอุบัติเหตุเรืออับปางในกลางมหาสมุทรมีแม่ไปด้วยแบกแม่ขึ้นบ่าแล้วก็ตั้งจิตอธิษฐานในการที่ถ้ารอดพ้นหรือไม่พ้นก็ตามโดยความเพียรที่เรามีเนี่ยขอให้บรรลุสัมมาสัมพุทธญาณโดยตั้งจิตอธิษฐานอย่างนี้บอกว่าเมื่อเราตรัสรู้แล้วจะให้ผู้อื่นตรัสรู้ด้วยเมื่อเราพ้นจากทุกข์ในวัฏฏะสงสารแล้วก็จะช่วยสัตว์ทั้งหลายให้พ้นจากทุกข์ในวัฏฏะสงสารด้วยเพราะฉะนั้นสิ่งที่พระองค์จะกระทำในทุกฝั่งในการที่จะให้คนพ้นจากความทุกข์ในกรณีนี้เห็นละว่าความทุกข์ที่เกิดขึ้นเนี่ยคือมีความแก่ความเจ็บความตายเรื่องในตำนานเขาก็จะเล่าถึงการที่เห็นเทวทูตต่างๆมีเทวทูต3บ้างเทวทูต4บ้างเทวทูต5บ้างเทวทูต3นี่ก็คือคนแก่คนเจ็บคนตายเทวทูต4นี่ก็เพิ่มเรื่องของสมณะเข้าไปเทวทูต5นี่ก็มีการเกิดมีการถูกลงโทษเพิ่มเข้าไปด้วยอย่างไรก็ตามถ้าเรากลับมาดูตัวพุทธพจน์ที่พระองค์ได้ตรัสไว้ในปาสราสีสูตรเนี่ยก็จะมีความเกิดความแก่ความเจ็บความตายความโศกความเศร้าหมองผู้นี้ได้เห็นได้รู้ขึ้นกับตนเองละรู้ละเห็นละจะแก้ปัญหานี้ละจะทำยังไงในลักษณะที่คนอื่นจะรู้ตามได้ด้วย แต่ถ้าเราไปหายายาชนิดที่แก้การเกิดความแก่เนี่ยมันก็ไม่ได้เพราะว่ายานั้นมันก็ยังต้องแก่ต้องตายสิ่งไหนที่มีความเป็นอนัตตาไม่เที่ยงแก่ตายแล้วจะมาทําให้ไม่แก่ไม่ตายนี่มันไม่ได้อยู่ละจะทํายังไงจะทํายังไงแล้วก็มีความคิดความดําริอย่างนี้มีประเด็นตรงหนึ่งที่หลายๆคนอาจจะมีความสงสัยว่าเอาแล้วลูกล่ะแล้วเมียล่ะนะมีความรักยังไม่สงสารก็เหรอที่ตัวเองจะต้องหลีกไปจากไปในเรื่องนี้ก็มีเหตุการณ์แบบนี้ไม่ใช่เกิดขึ้นครั้งเดียวท่านผู้ฟังโพธิสัตว์เนี่ยต้องสละอย่างนี้มากมายหลายครั้งอันนี้จะทําให้เราเห็นอัธยาศัยของโพธิสัตว์นะว่าการกระทําแบบนี้หมายถึงการที่ว่าไม่ใช่ไม่รักแต่เพราะรักจึงกระทําแต่ท่านได้เคยบอกไว้ในเรื่องของจุลโพธิที่เกิดเป็นพราหมณ์แล้วก็มีความคิดที่จะออกบวชแต่ว่าแม่ไม่ให้ก็เลยจับแต่งงานเอาคนที่ไปแต่งงานด้วยภรรยานั้นก็ไม่อยากจะครองเรือนเหมือนกันแต่ไม่อยากขัดใจพ่อแม่เอาก็เลยแต่งงานกันแต่ก็ไม่มีลูกพอพ่อแม่ตายไปก็เลยออกบวชพระพุทธเจ้าตอนนั้นเกิดเป็นพราหมณ์องค์นี้แหละออกบวชแล้วก็ชื่อว่าจุลโพธิไปประพฤติสมณธรรมปฏิบัติพรหมจรรย์อยู่ในสวนแห่งหนึ่งมีพระราชามาเห็นก็เลยถามว่าเอ๊ะนางพราหมณีเนี่ยเป็นภรรยาของท่านหรือของใครท่านจุลโพธิเนี่ยก็ตอบว่าเอ้ยไม่ใช่ภรรยาแต่ว่าเป็นผู้ที่ประพฤติพรหมจรรย์ร่วมกันเท่านั้นนั่นพูดง่ายๆคือเป็นภรรยาเก่านั่นแหละแต่ว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกันละนั่นประพฤติพรหมจรรย์กันละพระราชาเกิดความกำหนัดในนางพราหมณีนั้นท่านผู้ฟังก็จึงฉุดคร่านางไปโดยประการแต่ตัวโพธิสัตว์คือจุลโพธินั้นมีความโกรธเกิดขึ้นก็พยายามข่มความโกรธนั้นข่มความโกรธนั้นแล้วเล่าให้ฟังตรงนั้นบอกว่าเรารู้สึกตัวเราว่าแม้ใครจะทำร้ายนางพราหมณีด้วยหอกอันคมกล้าเราก็ไม่ทำลายศีลของเราเพราะเหตุเห็นแก่โพธิญาณแต่ใช่ว่านางพราหมณีจะไม่เป็นที่รักของเราก็หาไม่ไม่ใช่ว่าเราจะไม่มีกำลังวังชาก็หาไม่แต่สัพพัญญุตญาณเป็นที่รักของเราเราจึงตามประคองศีลของเราไว้และยังมีเรื่องราวที่พระองค์เคยเกิดเป็นเวสสันดรเรื่องของเวสสันดรเราอาจจะเคยได้ยินได้ฟังมาละให้ทานจนกระทั่งถูกขับไล่ออกจากเมืองไปอยู่เขาวงเวสสันดรนั้นมีความดำริในการที่จะให้ทานตลอดมีการสละออกอยู่จนเป็นนิสัยแต่มีครั้งหนึ่งตอนอายุ8ขวบนั่งอยู่ในปราสาทราชวังมีความคิดว่าเราให้ทานภายนอกเพียงอย่างเดียวทานภายนอกเนี่ยยังให้เรายินดีไม่ได้เราจะให้ทานภายในด้วยหากว่ามีใครมาขอเนื้อหัวใจก็จะแหวกอกเอาเนื้อหัวใจนั้นให้ถ้าใครจะมาขอดวงตาก็จะควักเอาดวงตานี้ให้ถ้าใครจะมาขอเลือดขอเนื้อก็จะปาดออกดูดออกให้เลยแล้วตอนนั้นพอถูกขับไล่มาอยู่ที่เขาวงแล้วมีพราหมณ์ชื่อชูชกไปกวนพูดง่ายๆคือไปขอนั่นแหละเห็นคนขอมาแทนที่จิตใจจะมีความแบบมันจะมาอะไรเหมือนบางทีขอทานมาหน้าบ้านเราเนี้ยโอ้ยไปไล่ไปให้แต่เศษสตังค์เงี้ยแต่ว่าเวสสันดรคือพระพุทธเจ้าของเราตอนเป็นโพธิสัตว์เนี่ยไม่ได้มีจิตใจอย่างนั้นเลยท่านผู้ฟังมีจิตใจที่มีความยินดีว่าโอ้เราอยู่ถึงขนาดนี้มีผู้ขอมาแม่เราจะได้ให้แล้วไม่หวงแหนทานวัตถุที่ตัวเองมีไม่ลังเลใจเลยเพราะเห็นแก่ปัญญาเครื่องตรัสรู้ได้เคยตรัสไว้ในที่นั้นบอกว่าลูกทั้งสองนั้นจะเป็นที่เกลียดชังของเราก็หาไม่พระนางมัตสีจะเป็นที่เกลียดชังของเราก็หาไม่แต่สัพพัญญุตญาณเป็นที่รักของเราเราจึงให้ของรักเพื่อสิ่งที่เรารักตรงนี้ท่านผู้ฟังจะทำให้เราเห็นอัธยาศัยอัตยาศัยจิตของโพธิสัตว์เนี่ยมีความน้อมไปในลักษณะนี้ในการที่จะทำสิ่งที่ทำได้ยากอดทนในสิ่งที่อดทนได้ยากเพื่อตัวเองด้วยเพื่อผู้อื่นด้วยเพื่อให้ผู้อื่นได้มีความตรัสรู้ด้วยมีความหวังพูดง่ายคือยังคล้องอยู่นั่นแหละในโพธิญาณซึ่งจะเป็นญาณเป็นความรู้ในการที่จะช่วยพาสัตว์นั้นให้พ้นจากความคล้องพ้นจากทุกในวัฏสงสารนี้จึงได้กระทําการกระทําที่ทําได้ยากท่านผู้ฟังก็จึงเรียกว่าเป็นมหาพิเนสกรมทั้งความขยะแขยงด้วยทั้งความรักด้วย แม่มันปนกันอยู่ในนี้หมดเลยนะความขยักขยแยงที่บอกโอ้ยเกิดโอ้ยแก่โอ้ยตายนะมีความไม่พอใจไม่อยากมีสิ่งนี้เอาก็ยังรักลูกด้วยรักเมียด้วยโอ้จะทำยังไงมันปนมันคลักเคล้ากันอยู่ในนี้ยังมีเรื่องราวที่เขาเล่ากันมาพิสดารไปอีกในลักษณะเดียวกันกับที่เกิดกับท่านยสะกุลบุตรนะเห็นพวกนางรำนางสนมต่างๆเนี่ยนอนกันเกลื่อนกลาดบางคนก็น้ำลายไหลบางคนก็นอนกรนกรืดบางคนก็ผ้าเปิดผ้าเลิกมีกิริยาไม่เรียบร้อยเหมือนกับซากศพเหมือนกับป่าช้าผีดิบเนี่ยมีความขยักขยังตรงนั้นต้องการจะแก้ปัญหานี้ในขณะเดียวกันก็รักลูกด้วยรักเมียด้วยแต่ก็จำใจที่จะต้องหลีกออกตรงนั้นก็จึงเรียกว่ามหาพิเนสกรมคำนี้เป็นคำของครูบาอาจารย์ในรุ่นหลังที่ท่านเรียกยกย่องพระพุทธเจ้าตอนเป็นโพธิสัตว์ที่ท่านหลีกออกคือออกบวชไม่ได้มีดนตรีตึ้มตึ้มมีคนมาร้องเล่นเวียนรอบโบสถ์สามรอบมีการโห่การแหนมหาพิเนสกรมไม่มีแบบนั้นนะแต่การหลีกออกของโพธิสัตว์ตรงนั้นนะไม่มีใครเลยมีแค่นายฉันนะอยู่คนเดียวแล้วก็เงียบเงียบอยู่ริมแม่น้ำไม่มีดนตรีไม่มีการแห่แหนไม่มีการต้องเวียนรอบอะไรเป็นการอธิษฐานจิตทีนี้พอตัดสินใจหลีกออกแล้วก็ยังมีเรื่องทดสอบมากมายท่านผู้ฟังเรื่องที่เขาเล่ากันโดยพิสดารไปเนี่ยก็ยังมีเรื่องของมารที่จะมาพยายามยั่วยวนให้กลับไปครองราชมาเป็นพระแล้วเป็นสมณะแล้วก็มีความลำบากด้วยอาหารการกินที่อยู่ยังมีพระเจ้าพิมพิสารก็ยังมาชวนให้กลับไปครองราชแบ่งดินแดนให้ปกครองอีกแต่ว่าตัดสินใจแล้วท่านผู้ฟังเวลามันจบเนี่ยมันจบที่ใจใจยังไงมันตัดตรงนี้ถ้าตัดที่แก่นของใจแล้วมันจะมาต่อทางกายทางวาจามันไม่มีจบแล้วตัดสินใจแล้วไม่ย้อนกลับอีกก็เลยเป็นมหาพิเนสกรมเดี๋ยววันนี้ได้นำเรื่องราวที่เป็นอีกมุมหนึ่งท่านผู้ฟังในเรื่องของวันอาสาฬบูชามาให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันแต่บอกว่ามีคำถามข้อเสนอแนะหรือสิ่งใดๆต้องการติดต่อกับทางรายการสามารถไปที่เว็บไซต์ได้นะที่ puredhamma.com puredhamma.comหรือว่าถ้าสะดวกทางจดหมายก็ส่งกันมาได้วัดป่าดอนหายโศกเลขที่1หมู่8ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีวันนี้เวลาหมดแล้วข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนหายโศกเจริญพร